های تازه، برنامه شماره 96، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و فضل الله توکل. شعرها از نظامی. گویندگان آذر پژوهش، فریدون توفیقی. یا ساقیان می که ناز آورد، یا ساقیان می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد. به من ده، به من ده که این هر دو گم کرده ام، قناعت به خونا به خون کرده ام. بیا ساقیان ارغوانی شراب به من ده، که تا مست گردم خراب، مگر زان خرابی نوایی زنم، خراباتیان را صلایی زنم. یا ساقی از می نشان ده مرا، از آن داروی بیهوشان ده مرا، بدان داروی تلخ بیهوش کنم، مگر خویشتن را فراموش کنم. Thank you. هست غرامت شبی که بی تو گذارم، ملالت هست ملالت دمی که بی تو برارم، به ناگزیری وصلت که نیست از تو گزیرم، به بیقراری هجرت که نیست بی تو قرارم. نه چشم آن که ببینم، نه بخت آن که بیابم، نه پای آن که بیایم، نه دست آن که برارم. طلب کنم چو تویی را، تو این ثواب ندانی. طلب کنی چو منی را، من این امید ندارم. Thank you. غرامت است غرامت، شبی که بی تو گذارم، ملالت است ملالت، دمی که بی تو برارم. یا مسلت که نیست از تو گذیرم، به بیقراری هجرت که نیست بی تو قرارم. یا نه چشمون که ببینم، نه بختون که بیابم، نه پایان که بیایم، نه دستان که برم، نه پایان طلب کنم چو توی رو تو این سبب ندونی طلب کنم چو توی رو تو این سبب ندانی طلب کنی چو من را من این امید ندانم طلب کنم چو تو را تو این سبب ندانی طلب کنی چو من را من این امید ندانی Oh, برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 96 بود که در ابو عطا اجرا شد.